Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej. Bond Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed burzami na wschodzie i południu Polski. Dziś zaczynają się zmagania polskich piłkarzy na Euro 2024. Pierwszy przeciwnik to Holandia. 17 wozów straży pożarnej i 80 strażaków gasiło pożar kościoła w Nowym Sączu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami we wschodniej części kraju oraz częściowo południowych regionach. Suma opadów może miejscami wynieść około 30 mm. Lokalnie spodziewana jest grad, a porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km na godzinę. Synoptyk Michał Folwarski mówi też o ostrzeżeniach dla województwa śląskiego. Do godzin około południowych dla południowych obszarów województwa śląskiego obowiązuje ostrzeżenie meteorologiczne przed intensywnymi opadami deszczu. W tym rejonie do końca ważności ostrzeżenia może spaść miejscami od 15 do 30 mm deszczu. Dziś najcieplej będzie na wschodzie, tam termometry pokażą 26 stopni, a najchłodniej nad morzem około 17. Reprezentacja Polski zmierzy się z Holandią w swoim pierwszym meczu w grupie D podczas piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech. Selekcjoner kadry Michał Probierz zwraca uwagę na dużą wagę tego starcia. Jest to fajne spotkanie dla nas wszystkich, bo jest to próba też sprawdzenia się i ocenienia, jak na wielkiej imprezie będziemy wyglądać. Dlatego tym bardziej zawodnikom mówię, żeby się nie wycofywali, zawodnikom mówię, żeby byli sobą, żeby wszyscy mieli siłę w sobie i żeby poczuli po prostu to, jeżeli ci ludzie, którzy przyjdą na stadion, że nas wspierają i tak samo, że miliony ludzi, którzy przed telewizorami będą, żeby wiedzieli, że to jest wsparcie od tych kibiców. Michał Listkiewicz dodaje, że ma zaufanie do selekcjonera Michała Probierza. Bardzo mi się podoba praca trenera Michała Probierza, który po okresie tych eksperymentów personalnych z trenerami, Portugalczycy, jakieś takie nagłe zwalnianie trenera, chociażby Jerzego Brzęczka po sukcesie, więc nie wiadomo bliżej dlaczego. No ale Michał Probierz jest człowiekiem, który z niejednego pieca chleb jadł i był dobrym piłkarzem, był świetnym trenerem klubowym, prowadził reprezentację młodzieżową, no i teraz szedł na sam szczyt, jest najważniejszym trenerem w Polsce. Początek meczu Polska-Holandia o 15. Więźniowie w Rosji, którzy wzięli za zakładników strażników zakładu karnego, zostali zabici, poinformowała o tym agencja Interfax. Zakładnicy zostali uwolnieni. Według służb ratunkowych, cytowanych przez Interfax, 6 więźniów uzbrojonych w noże żądało wydania im samochodu i wypuszczenia na wolność. Przestępcy twierdzili, że są członkami tzw. państwa islamskiego. Nie wiadomo, ilu dokładnie spośród 6 więźniów zostało zastrzelonych. Strażacy ugasili pożar zabytkowego drewnianego kościoła w Nowym Sączu. Ogień uszkodził prezbiterium XVII-wiecznej świątyni. Rzecznik Małopolskiej Straży, młodszy kapitan Hubert Ciepły, mówi, że sygnał o pożarze strażacy dostali przed 5 rano. Już po 5 minutach byliśmy na miejscu, natychmiast przystąpiliśmy do działań, ponieważ ogień już był widoczny przez strażaków. Zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, bardzo szybko też podaliśmy wodę na dach i po około 45 minutach nastąpiła lokalizacja zdarzenia, czyli ten pożar został już opanowany przez strażaków, on się nie rozprzestrzeniał na dalsze elementy. W tym momencie trwają prace rozbiórkowe, czyli usuwanie elementów nadpalonych. Na miejscu pracowało 17 wozów straży pożarnej i 80 strażaków. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Trwa szacowanie strat. Do 2030 roku w elektrociepłowni Polskiej Grupy Energetycznej planują odejść od węgla, mówi prezes PGE Dariusz Marzec. Jego zdaniem w najbliższych latach branżę czeka technologiczna rewolucja. Docelowo wszystkie elektrociepłownie w Polsce będą korzystać z czystej energii. Prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych Dariusz Marzec tłumaczy, że energię cieplną dla gospodarstw domowych można wytworzyć z nowoczesnych kotłów elektrodowych. Te z kolei mogą być zasilane prądem pochodzącym z farm wiatrowych lub fotowoltaiki, czyli źródeł odnawialnych. Wykorzystują te momenty, kiedy energia elektryczna na rynku jest tania, bo jest jej dużo produkowana na przykład ze źródeł odnawialnych i wtedy w tych kotłach elektrodowych ta woda jest podgrzewana za pomocą tej taniej energii elektrycznej, transferowana do akumulatora ciepła, czyli do dużego zbiornika, gdzie to ciepła, gorąca woda pełni rolę akumulatora ciepła po prostu. Kotły elektrodowe działają już m.in. w elektrociepłowni PGE w Gdańsku. Planowane są kolejne inwestycje. W ocenie Dariusza Marca technologia może być z powodzeniem wykorzystywana również w mniejszych zakładach. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

to one mają szansę nas uratować. Dlatego należy, jego zdaniem, obsadzać każdy możliwy skrawek wolnej przestrzeni na naszej planecie, a szczególnie dotyczy to wielkich miast. Co może nie jest takim oczywistym połączeniem, jeżeli myślimy o roślinach. I właśnie ta wizja miast porośniętych bujną zielenią, obsadzanych drzewami, krzewami, jest tematem jego książki Fitopolis, żywe miasto. Ta książka niestety nie jest jeszcze dostępna w języku polskim. Ten pochodzący z greki przedrostek fito oznacza oczywiście roślinę. I mam nadzieję, że niebawem jednak do polskich czytelników również ta książka dotrze, bo popularyzacją myśli profesora Mancuso w ostatnim czasie dość intensywnie zajmuje się wydawnictwo Libra. To wydawnictwo wydało Naród Roślin, a dosłownie kilka tygodni temu wyszła książka Niezwykłe podróże roślin, zresztą pięknie ilustrowana. I muszę przyznać, że mało kto tak jak profesor Mancuso potrafi tak pięknie pisać o roślinach, tak pięknie zauważać ich inteligencję, czy jak wskazuje tytuł jednej z jego książek, błyskotliwość roślin i pisać o ich niezwykłych zdolnościach. I właściwie już od pierwszego odcinka Królestwa Roślin szukałem takiego pretekstu, żeby zaprosić tutaj do tej audycji kogoś, kto pomoże mi, wesprze mnie w opowieści o tych niezwykłych książkach profesora Stefano Mancuso. No i właśnie ku mojej wielkiej radości taka okazja się nadarza, bo jakiś czas temu dowiedziałem się, że bliska też mojemu sercu Fundacja Strefa Wolnosłowa, z którą jako dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie mam przyjemność od wielu lat współpracować, pracuje w tej chwili nad spektaklem, którego tytuł brzmi, tytuł chyba roboczy jeszcze, ale to zaraz dopytamy, Manifest Roślin. A bezpośrednią inspiracją do pisania scenariusza jest książka profesora Stefano Mancuso Naród Roślin. Strefa Wolnosłowa zajmuje się działaniami artystyczno-społecznymi, włączając do nich osoby migranckie i uchodźcze, które trafiły do Polski i szukają tutaj swojego miejsca do życia, do pracy, do funkcjonowania. W związku z tym naszą dzisiejszą gościnią jest Alicja Borkowska ze Strefy Wolnosłowej, aktywistka, reżyserka, a jednocześnie, co też w kontekście profesora Mancuso zapewne nie jest przypadkowe, miłośniczka kultury i literatury włoskiej. Witaj w Królestwie Roślin. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Opowiedz, co jakoś najbardziej zainteresowało cię w tym narodzie roślin? Jak w ogóle trafiłaś na tę książkę profesora Mancuso? Bo to nie jest taki oczywisty wybór. Ten nakład jest niewielki, bardzo trudno jest ją zdobyć. Tak, na książkę rzeczywiście trafiłam przez to, że Stefano Mancuso znam trochę z telewizji, podcastów. On jakby oprócz pisania książek rzeczywiście udziela się bardzo w takiej sferze popularyzatorskiej. Jest bardzo często obecny jakby w debacie publicznej we Włoszech jako właśnie ekspert od roślin i w różnych programach bierze udział, komentuje. Więc stąd go kojarzyłam. Natomiast rzeczywiście jego książki czytałam już po polsku, właśnie Naród Roślin, kiedy wyszedł, bardzo, bardzo mnie zainteresował też ze względu na to, że jest właśnie przez formę, w jaki jest napisany, to znaczy taką formę właśnie, to jest forma konstytucji w 8 punktach, takich zasad, którymi kierują się rośliny. I to jakby nawiązując do tego, co w ogóle robimy jako Strefa Wolnosłowa i w jaki sposób pracujemy, też z jakich tekstów czerpiemy, jakoś wydało nam się bliskie i ciekawe, ze względu na to, że jakby każdy z tych artykułów czerpie jakby swoją inspirację właśnie z funkcjonowania świata roślin, natomiast odwołuje się bezpośrednio do świata ludzi i do tego jakby jak Homo sapiens zorganizowało nasze tutaj funkcjonowanie na Ziemi i porównuje jakby te dwa światy, porównuje te perspektywy i to dla nas wydało się interesujące też ze względu na to, że jakby od lat pracujemy właśnie tak jak mówiłaś z osobami

jakby tworzą relacje, więc to jest jakby niesamowite, jak możemy gdzieś tam z tego czerpać, temu się przyglądać i też przewartościowywać nasze funkcjonowanie społeczne, polityczne. W tej jego najnowszej książce o niezwykłych podróżach roślin też bardzo się podoba, bo tam znowu tematem jest właśnie próba zerwania z tym mitem, że rośliny są nieruchome, że się nie poruszają. I tam to też bardzo tutaj państwu polecam tę książkę, bo to jest dosłownie taki jak powieści Werna o jakichś niezwykłych przygodach, że te rośliny tam nagle pojawiają się jako takie bohaterki, szalone podróżniczki właśnie, jak z jakichś powieści przygodowych, które potrafią pokonywać tysiące kilometrów, trafiać na inne kontynenty. Głównie poprzez nasiona oczywiście i zasiedlać te tereny w nowy sposób. Wracając do narodu roślin i tej konstytucji świata roślin, to też, żeby dać państwu przedsmak, ja może odczytam pierwszy artykuł tej konstytucji świata roślin i brzmi on tak. Ziemia jest wspólnym domem życia. Każda istota żywa ma prawo do sprawowania władzy. Natomiast tutaj dzisiaj też w kontekście różnych działań Fundacji Strefa Wolnosłowa związanych z migracjami najbardziej interesuje nas ten temat i no właśnie tutaj porozmawiajmy może o tym paradoksie ruchu i bezruchu roślin i o tej takiej zapalczywości wręcz roślin w tym, żeby pokonywać te kilometry, żeby znosić różne ekstremalnie trudne warunki. W narodzie roślin artykuł 7 Konstytucji Świata Roślin brzmi następująco. Naród roślin nie uznaje granic. Każda istota żywa ma prawo przemieszczać się, a także wybierać sobie miejsce do życia. I zdaje się, że to właśnie ten artykuł 7 jest dla was największą inspiracją w pracy nad waszym spektaklem. Na pewno on jest jednym z ważniejszych. Mam wrażenie, że tak naprawdę no to wszystkie te artykuły gdzieś tam się ze sobą łączą i przenikają, więc tym, co teraz przygotowujemy, korzystamy z nich wszystkich. Natomiast rzeczywiście ten artykuł 7 jest najbliższy naszej pracy w ogóle. On też jakby najbardziej wybrzmi w tym wydarzeniu, które szykujemy na 20 czerwca, czyli na Światowy Dzień Uchodźcy. I to tutaj jest... przepraszam, że ci przerwę, mogłabyś przynajmniej w kilku słowach powiedzieć, co to jest ten Światowy Dzień Uchodźcy 20 czerwca? Tak, 20 czerwca zostało ustanowione przez ONZ Światowym Dniem Uchodźcy i od lat tego dnia organizowane są wydarzenia związane właśnie z informowaniem o tym w ogóle, kim są uchodźcy, czy organizowaniem różnych akcji solidarnościowych z osobami uchodźczymi, osobami w drodze. My jako Strefa Wolnosłowa od tych kilkunastu lat na 20 czerwca przygotowujemy jakiegoś rodzaju wydarzenie performatywne. Czasem to jest spektakl na scenie, czasem to jest wydarzenie w przestrzeni miejskiej angażujące mieszkańców i to jakby ma zawsze taki wymiar właśnie opowiadania trochę historii uchodźczych, a trochę w ogóle właśnie w ostatnich latach trochę zmiany perspektywy i mówienia o tym, że tak naprawdę no to chodzi o ogólne właśnie prawo do przemieszczania się i do wybierania miejsca do życia, a nie stricte o też uciekanie od wojen i prześladowań, no z czym de facto stricte wiąże się właśnie status uchodźcy. Tutaj ten Stefano Mancuso jest takim sprzymierzeńcem. Tak, tak, nawet go właśnie w poszukiwaniu inspiracji. W tym, tak, tak, bo rzeczywiście nam tutaj jest bardzo bliski. On też jakby bardzo dobitnie pisze w tym artykule 7 o tym, że jest to po prostu niehumanitarne, nieludzkie, żeby odmawiać jakimkolwiek istotom żywym prawa do przemieszczania się. Że prawo do przemieszczania się jest wręcz istotą życia, to znaczy jakby ruch, przemieszczanie się, zmiana środowiska, miejsca do życia jest istotą życia wszystkich istot żywych i zapewnia przetrwanie. I powołuje się najbardziej jakby na ten świat roślin, jakby ten wątek rozwija, natomiast podkreśla to, że no tak, no chodzi o wszystkie organizmy żywe, a nie tylko rośliny czy zwierzęta i że to, co robimy poprzez wyznaczanie granic i stawianie murów, płotów czy zasieków i wyznaczanie granic, których niektóre osoby nie mogą przekraczać, jest po prostu wbrew istocie życia de facto. To, co też pojawia się w narodzie roślin jako bardzo ważny wątek i chyba to jest zresztą w tym rozdziale 7 poświęconym migracjom, on przywołuje badania uczonych z Uniwersytetu Princeton, którzy przeanalizowali ponad 45 konfliktów i wojen, począwszy od mniej więcej 10 tysięcy lat przed naszą erą, aż do czasów dzisiejszych i wykazali, że odchylenia poziomu temperatur i średnich opadów systematycznie zwiększały prawdopodobieństwo wojen. To jest artykuł naukowy oparty na wieloletnich badaniach grupy uczonych. Teza tego artykułu jest taka, że mimo, że bezpośrednie powody tych wojen bywały bardzo różne, to taką główną siłą sprawczą, główną, głęboką przyczyną tych konfliktów była zawsze zmiana klimatu i jej wpływ na stan gospodarki. Stąd Stefano Mancuso wnosi wręcz, żeby przestać mówić o migracji ekonomicznej, przestać używać takiego sformułowania, a zacząć mówić o migracji klimatycznej. I w działaniach strefy wolnosłowej to też zdaje się jest bardzo bliskie wam rozumienie tego tematu współczesnych migracji. My wręcz staramy się mówić w ogóle o sprawiedliwości przemieszczania się versus właśnie migracje klimatyczne. Teraz zaczęliśmy taki projekt wspólnie właśnie z Uniwersytetem Bolońskim o tak zwanych migracjach klimatycznych, gdzie trochę zastanawiamy się właśnie nad tym, jak o tych migracjach mówić, ze względu na to, że migracje, uchodźstwo przez ostatnie lata narosły tak bardzo skojarzeniami i różnego typu narracje zostały wytworzone przez media, przez polityków wokół tego zjawiska, które w jakiś sposób przedstawiają je jako pejoratywne. Zastanawiamy się nad tym, jakby jak powinno się mówić de facto o migracjach klimatycznych, ze względu na to, że jest to coś, co właśnie dotyczy nas wszystkich. Nie tylko dotyczy to osób, które przemieszczają się z obszarów zagrożonych najbardziej, tak, zmianami klimatu, ale też tak naprawdę zaczyna to dotyczyć osób mieszkających w Europie, tak. To są jakby też wylewania rzek, pożary, zmiany klimatyczne, jakby tutaj w tym naszym szczęśliwym i bezpiecznym świecie też się wydarzają. I teraz jak nazywamy osoby, które tutaj wewnątrz Europy będą się też przemieszczać ze względu na kataklizmy klimatyczne? Czy to również są migranci klimatyczni? No to są jakieś właśnie pytania, które sobie zadajemy i zastanawiamy się też nad tym właśnie, jak budować te narracje, żeby sprzyjały takim postawom, które będą wspierać sprawiedliwe przemieszczanie się, a nie tworzyć kolejne podziały. W Królestwie Roślin gościmy dziś Alicję Borkowską z Fundacji Strefa Wolnosłowa i rozmawiamy o migracjach roślin, ale też o migracjach ludzi. Królestwo roślin. Posłuchajmy muzyki. Posłuchajmy Petera Gabriela, Blood of Eden. Saw the darkness in my heart.

as we began, with the man and the woman, and the woman and the man. It was all for the union. Oh, the union of the woman, the woman. To był Peter Gabriel, Blood of Eden. Królestwo roślin. Gościnią naszej audycji jest Alicja Borkowska, liderka Fundacji Strefa Wolnosłowa. I pretekstem do naszej rozmowy jest praca nad najnowszym spektaklem Strefy, do którego materiałem jest twórczość wybitnego botanika z Uniwersytetu Florenckiego, specjalisty zajmującego się neurobiologią roślin, profesora Stefano Mancuso. Gdy jednak rozmawiamy o migracjach i roślinności, to trudno nie poruszyć, myślę, innego bardzo ważnego wątku, którym w Strefie Wolnosłowej też bardzo mocno się zajmowaliście, bardzo, bardzo mocno ciągle angażujecie się w ten temat. Myślę tutaj o granicy polsko-białoruskiej i o Puszczy Białowieskiej, bo to jest takie przedziwne też, że ten niezwykły rezerwat przyrody, który przez dziesiątki, setki lat, tak, był po prostu miejscem roślinności, miejscem przyrody i z tym się przede wszystkim kojarzył. W ostatnich latach stał się pewnie jednym z najbardziej takich politycznych wątków i politycznych lasów w ogóle na naszej planecie. I stał się też terenem niemalże piekielnych scen związanych z ukrywaniem się uchodźców, związanych z wypychaniem ich poza obszar polskiej granicy. W waszym spektaklu Imperium, który będzie wznawiany w najbliższym czasie, zajmowaliście się tym tematem? I znowu pamiętajmy, że nasza audycja dotyczy królestwa roślin, więc to rośliny przede wszystkim są tutaj bohaterami i bohaterkami tego naszego czasu antenowego, ale ten spektakl Imperium w bardzo dziwnej perspektywie przyglądał się granicy polsko-białoruskiej. Zdradzę tyle, że inspiracją był Macbeth, ale głównym bohaterem Macbetha, Williama Szekspira, w spektaklu Imperium uczyniliście las birmański. Tak, zgadza się. Ten las pojawiał się od samego początku kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, gdzie udzielaliśmy się też aktywistycznie na samym początku, przez pierwszy rok, półtora roku. Byliśmy jakby silnie obecni też jakby w terenie, powiedzmy, na granicy. I też przez to, że jesteśmy blisko z różnymi organizacjami, które cały czas pomagają, są aktywnie zaangażowane w pomoc osobom w drodze, w lasach przygranicznych, to gdzieś tam ten las cały czas był jakimś takim cichym sprzymierzeńcem tej pomocy osobom migrującym. I w bardzo wielu rozmowach, a później wywiadach, które robiliśmy, które przeprowadzałam na potrzeby tego spektaklu, las pojawiał się bardzo często jako takie miejsce schronienia, miejsce, które trochę napawa pewnie strachem, niepokojem, przede wszystkim osoby, które trafiają tam przemocą, tak, są przepychane z jednego miejsca na drugie, no bo jakby gdzieś tam zawiera w sobie mnóstwo niebezpieczeństw, bo to są zarówno dzikie zwierzęta, których bardzo często osoby na przykład nigdy na oczy nie widziały wcześniej, to są tereny bagienne, to jest noc, która jest naprawdę niesamowicie ciemna w takim gęstym lesie. Więc z jednej strony to są wszystkie skojarzenia leśne, o których sobie myślimy, jak myślimy właśnie o lesie nocą, w czasie burzy i kiedy jesteśmy tam zostawieni jakby sami sobie. A z drugiej strony jakby właśnie w tych opowieściach osób aktywistycznych, osób niosących pomoc na granicy, ten las nabierał zupełnie innego charakteru, jako właśnie miejsce, przestrzeń, istota wręcz, która jest jakimś sprzymierzeńcem, która pomaga, która otwiera się, pokazuje drogę, pokazuje ścieżki, daje schronienie, kryjówkę bardzo często. Także to wydawało nam się, ze względu na to, że właśnie też jesteśmy osobami teatru, to ten Las Biernamski, skojarzenie właśnie z Lasem Biernamskim, który jest potraktowany u Szekspira bardzo instrumentalnie i pojawia się na chwilę jako... Tak, przypomnijmy tylko tutaj tę scenę z Macbetha, tak? Właściwie końcówkę Macbetha Williama Szekspira, kiedy zgodnie zresztą z wcześniejszą przepowiednią wiedźm, Las Biernamski zaczyna zbliżać się do zamku Macbetha. No i przepowiednia mówi, że to będzie ten moment, kiedy on zostanie pokonany, kiedy zginie, kiedy jakby Las Biernamski ruszy się ze swojego miejsca. Tak, więc jest on, to jest jakieś takie skojarzenie, które wydało nam się bliskie ze względu na właśnie przedstawienie tego lasu jako jakiegoś zagrożenia zbliżającego się z oddali, jako czegoś, co zagraża i jest stworzone po to, żeby niszczyć. I to gdzieś tam bardzo nam się spotkało jakby z tym, jak w debacie publicznej przez ostatnie lata ten kryzys na granicy polsko-białoruskiej jest przedstawiany i też jak przedstawiane są osoby migrujące, osoby, które znalazły się w tej sytuacji, jak wybrały ten szlak jako ich drogę do Europy. Przedstawiane są bardzo często w mediach, przede wszystkim wśród polityków, jako właśnie zagrożenie, jako broń, jako kule, tak, wymierzone przez Łukaszenkę i Putina. Więc tutaj jakby to, co chcieliśmy zrobić, to zarówno jakby oddać głos historiom osób, które ukrywają się w lesie i które uciekają ze swoich miejsc zamieszkania z różnych powodów, ale też właśnie osobom, które niosą pomoc w lesie i które o tym lesie opowiadają właśnie w inny sposób, tak? Które opowiadają o tym, że ten las nie jest tak naprawdę zagrożeniem, że to, czego my się powinniśmy bać, jest zupełnie gdzie indziej i że jakby to, co jest wskazywane jako zagrożenie, tak naprawdę nim nie jest. Kiedy będzie można obejrzeć Imperium? Gramy 27 i 28 czerwca w Teatrze Powszechnym. Ta perspektywa pozaludzka, która jest obecna w waszych spektaklach, jak myślisz właśnie, co ona wam daje w pracy nad tematem migranckim? Dlaczego ona jest aż tak istotna dla was? Bo to jest wątek, mam wrażenie, który po wielekroć powraca. Inspirowaliście się też, pamiętam, w jednym ze spektakli książką Elisabeth Kolper Szóste wymieranie. I mam wrażenie, że często właśnie szukasz takich bardzo nieoczywistych punktów wyjścia dla spektakli Strefy Wolnosłowej. Ta perspektywa jest nam potrzebna i jest nam bliska przede wszystkim ze względu na to, że dzięki niej mówimy o jakiejś wspólnocie istnień i w jakiś sposób opowiadamy właśnie o wspólnocie, to znaczy o tym, że organizmy, istoty, jak zwał, tak zwał, które zamieszkują planetę naszą, muszą żyć w jakiś sposób w harmonii i ze sobą utrzymywać relacje, żeby to wszystko działało, tak? Także lubimy gdzieś tam, ja też lubię odwoływać się do trochę takiej perspektywy jeszcze sprzed właśnie wszystkich podziałów na narody, kraje i sprzed trochę wymyślenia niektórych rzeczy, tak? To, o czym mówisz, to rzeczywiście my też kilka lat temu robiliśmy taką trylogię Zwierzęta, Ludzie, Bogowie, która też wychodziła trochę od właśnie tworzenia tych definicji, tak? Jak tak naprawdę ten świat, w którym teraz żyjemy, został w jakiś sposób wymyślony, tak? Został wymyślony przez nas, jest urządzony kategoriami, szufladkami, które sami sobie narzuciliśmy, wymyśliliśmy. Czyli to jest jakiś konstrukt kulturowy, historyczny. Zdecydowanie i jakby ciekawe wydaje nam się i cenne odwoływanie się właśnie do gdzieś tam języka, do mechanizmów istniejących, działających w innych obszarach, tak? W obszarach nieludzkich, ze względu na to, że jakby te mechanizmy są inne, bardzo często podobne do tego, co było przed naszymi kategoriami, że tak powiem, tak? I dzięki temu jesteśmy w stanie zakwestionować dużo rzeczy, tak? Że nie przyjmujemy tego świata takim, jakim jest i że on musi taki być, bo zawsze tak było, bo wcale nie zawsze tak było, tylko my żeśmy to w pewnym momencie wymyślili, tak? I też jakby kwestia tego, że właśnie, że osoby na przykład nie mogą przekraczać granicy, że są paszporty, no to jest bardzo nowy wynalazek de facto, tak? No to są, to jest ostatnie 100-150, znaczy jakby ostatni wiek, który sprawił, ostatnie dwa, no bo to jest koniec XIX, początek XX wieku, który sprawił, że jakby ten świat jest tak urządzony i teraz broniąc tych naszych granic, tych naszych wartości, odwołujemy się do jakiegoś porządku uniwersalnego, a jest to jak najbardziej mylne, tak? Jest to mylne, jest to jakieś nasze wyobrażenie o tym, że zawsze tak było, natomiast nie zawsze tak było. Tak, i tutaj rozumiem, te istoty pozaludzkie pozwalają nam też otworzyć wyobraźnię. Ja przeczytam jeszcze artykuł 4 Konstytucji Narodu Roślin, proponowanej przez profesora Mancuso. Naród roślin szanuje zarówno prawa istot żyjących obecnie, jak i tych, które będą żyły w przyszłości. Właśnie kwestia przyszłości jest też bardzo ważnym tematem tej książki i kwestia tego, jaki świat my po sobie pozostawimy. I czy, tak jak już mówiłaś w pierwszej części naszej audycji, będziemy na tyle inteligentni, żeby przystosować się do tego zmieniającego się świata, czy wręcz przeciwnie, będziemy szli tymi naszymi utartymi schematami, które mamy wszyscy przecież wdrukowane przez wieki. Natomiast Mancuso zauważa, jak wiele też możemy od roślin się nauczyć, od istot tak niby innych, odmiennych od nas zwierząt, od nas ludzi. Znaczy my jako ludzie jesteśmy częścią tego świata zwierząt. Wydaje mi się to niesamowicie cenne i też jako takie ćwiczenie w ogóle codzienne, żeby rzeczywiście patrzeć na różne zjawiska z innej perspektywy i też z jakiejś odległości. To myślę, że jest też ważne. Jak wygląda praca nad waszymi spektaklami? Bo to tak łatwo się mówi. Właśnie inspiracją jest książka Naród Roślin. A to nie jest jednak takie proste przełożyć to pisanie, nawet tak fascynujące jak pisanie profesora Mancuso, przełożyć jednak na świat ludzi, którzy na tej scenie będą przed publicznością występować. To wydarzenie, które planujemy, będzie miało takie swoje trzy odsłony. Pierwsza to jest ta odsłona, o której mówiliśmy w pierwszej części, czyli wydarzenie na Światowy Dzień Uchodźcy 20 czerwca. To odbędzie się nad Wisłą, na Placu Zabaw. Potem jesienią kontynuujecie tę pracę. Tak, tak, tak. Jesienią kontynuujemy tą pracę i będziemy próbować zorganizować to wydarzenie w formie takiej instalacji, performance'u już na scenę, w każdym razie do teatru. I eksperymentujemy sobie z taką formą, która będzie otwarta w takim sensie, że niektóre sceny, niektóre fragmenty są przygotowane przez nas, jest dużo choreografii, jest jakby trochę tekstów, jest dużo muzyki, jest to takie wydarzenie właściwie bardzo, bardzo dźwiękowe i ruchowe. Natomiast są też takie momenty, które są otwarte na udział osób, które na nie przyjdą i bardzo na to liczymy, ze względu na to, że nasze wydarzenia zazwyczaj powstają jako efekt procesów warsztatowych, procesów, które dzieją się w różnych grupach. publiczność, osoby, które przyjdą na wydarzenia, też jakby do tego w jakiś sposób włączyć. My wspólnie z grupami tworzymy teksty, tworzymy choreografię, to zawsze jest to, co zobaczycie ostatecznie na scenie czy nad Wisłą teraz w czerwcu, to jest wynik jakiejś improwizacji, zarówno właśnie z ruchem, ze słowem. Na przykład takie trochę ćwiczenie, zadanie, inspiracja, którą sobie daliśmy w tej grupie, z którą teraz pracujemy nad eventem na 20 czerwca, było odwołanie się do roślin ważnych w naszym życiu i opowiedzenie trochę o tym, co się wydarzyło w naszym życiu, każdej z osób biorących udział w tym procesie, z perspektywy roślin, które w jakiś sposób temu towarzyszyły. I z tego rzeczywiście wyszły ciekawe rzeczy, ciekawe też spostrzeżenia, jak interpretujemy w różny sposób właśnie wydarzenia ludzkie, że tak powiem, jeżeli mamy przyjąć tą perspektywę pozaludzką. Więc to na przykład jest jedno z jakichś tam narzędzi, których używamy. Myślę, że to jest moment też, żeby tutaj zaprosić naszych słuchaczy i słuchaczki na wydarzenia organizowane przez Fundację Strefa Wolnosłowa, na wasze spektakle, bo też w momencie, kiedy tak szukam w głowie słów do opisu tych waszych działań, to mam poczucie, że bardzo trudno jest o tym opowiedzieć. To są takie spektakle do odczucia i do poczucia samego siebie jako części wspólnoty, która tworzy się na scenie i na widowni. Przynajmniej takie jest moje doświadczenie z waszymi spektaklami, że one są mocno zakorzenione w relacjach międzyludzkich, w tym, co się dzieje właśnie międzypokoleniowo, międzykulturowo. I to jest w nich najpiękniejsze, więc zapraszamy w najbliższym czasie na manifest roślin z okazji Światowego Dnia Uchodźcy i na spektakl Imperium. Była z nami Alicja Borkowska ze Strefy Wolnosłowej, a ja niezmiennie, nawiązując do postulatów profesora Stefano Mancuso, zachęcam oczywiście do zazieleniania każdego możliwego skrawka naszej planety, a szczególnie do ogrodnictwa miejskiego. Jakoś niesamowicie zrobiła na mnie wrażenie ta idea fitopolis, żywego miasta proponowana przez profesora Mancuso. I pamiętajcie, że to rośliny są tymi żyjątkami, tymi organizmami, które być może, miejmy nadzieję, pozwolą nam przetrwać na tej planecie i to dzięki nim żyjemy. Profesor Mancuso pisze takie zdanie właśnie w Niezwykłych podróżach roślin, które zapadło mi w pamięć. Rośliny są inną formą życia, ale ani prostszą, ani bardziej rozwiniętą niż ta zwierzęca. Wydaje mi się, że warto o tym pamiętać. Ja niezmiennie oczywiście zapraszam do słuchania podcastów, które są na stronie Trójki i na podstronie naszej audycji. Szczególnie z dzisiejszym tematem kojarzy mi się od razu rozmowa z profesor Ewą Zaraś o drzewach, gdzie dużo mówiła też o tym, jak drzewa pozwalają nam przetrwać, jak bardzo właśnie stanowią nasze schronienie, ale też zagrożenie. I oczywiście też niezmiennie proszę o to, żebyście proponowali tematy, osoby, które waszym zdaniem powinny się w tej audycji pojawić. Zapraszam też oczywiście do odwiedzania mojego konta instagramowego królestwo_roślin_PS. No i do usłyszenia za 2 tygodnie. Królestwo roślin. A na koniec posłuchajmy mojej ukochanej PJ Harvey. PJ Harvey, The River. And they came to the river. And they came from the road. And he wanted the sun. Just to call. Close. Throw your pain.